Et voi olla varma, oletko ystävien vai vihollisten seurassa. Kuuntelet Radio Bekolaa. Thank you. Je suis le parasite du téléphone. Je vous entends tous, mais personne ne me soupçonne. I don't really. No, I've been waiting. Thank you. listas, ni tan mayores ni tan raras. Y nos gusta lo mismo que a ti. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Si hay algo de qué hablar, hablamos. Si hay algo de qué hablar, hablamos. Y si no, hablamos por hablar. Y si no, hablamos por hablar. Estamos preparadas. Estamos preparadas. Tenemos ganas. Tenemos ganas. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. The snakes are quiet, quiet. snakes are quiet. But the snakes are quiet, quiet. Hello? Clarice? Thank you. My only friend, now he's dead. I know it's hard, I feel the same way. How could you know what he meant to me? I loved him so much. He was my cat. I know. The only cat I ever truly loved. I still play a song. Cóż jedną matkę jest nadzieja, głupią matkę ma. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Cóż jedną matkę, jaką masz, jest nadzieja, głupią matkę masz. Nadzieja, głupią matkę masz. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. To the dark.

tempo. Difficile. Parlare. Confusione. Tempo. Starting at 6 o'clock, we heard Free Sound by Matthew Schlamowitz, Imagine by Muha Richard Abrams, Let's Get Brutal with Mullum's Fairy Brass Band, Nubis by Position Normal, Telephone by Zap Mama, Made in FL Studio by Nidia Minaj, Radio Freaking Storm by Pram, Estamos Aquí by Feria, Calling by Clara Capaldi, Sisters by Hiragi Fukuda, Backyard Punk TV by Dino Felipe, My Cat Arnold Is Dead by Karen Mantler, Crickets and Catbirds by Hasselhound, Self Portrait by the National Gallery, Moonlight Feels Right by Yukihiro Takahashi, See by Andrea Belfi, Ignoto Volto Caro by Luca Flecci, Genie Dancer by Soichi Terada. Radio Bay Cola back next Sunday with good.